reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela 4 lutego, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Problemy z podróżą koleją na Podhalu to po zdarzeniu busa z pociągiem w szaflarach. Kolejny przypadek odry na Warmii i Mazurach. W serwisie Trójki wspomnienie Wojciecha Pokora, który zmarł w wieku 83 lat. Policja bada przyczyny wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym w szaflarach na Podhalu. Tam kierowca busa wjechał w pociąg, ignorując znaki ostrzegawcze. Był trzeźwy, trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu pociągów pomiędzy stacjami Szaflary a Biały Dunajec, mówi Karol Jakubowski z PKP PLK. Przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, informacje o zmianach w kursowaniu pociągów. Są na bieżąco podawane na stacjach i na przystankach. Te zmiany również można śledzić na portalu pasażera. Szczegóły wypadku bada specjalna komisja. Kolejny przypadek odry na Warmii i Mazurach. Badania laboratoryjne potwierdziły chorobę u mężczyzny z powiatu ostródzkiego, pracownika jednego z olsztyńskich przedsiębiorstw budowlanych. Na przestrzeni lat szczepienia przyniosły efekty, ale nie wszyscy byli nimi objęci, mówi Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny. Te nasze szczepienia przyniosły odpowiedni efekt. Stworzyliśmy populację odporną. Zachorowań wśród dzieci praktycznie nie było. Teraz chorują nam głównie osoby dorosłe, czyli te, które nie były szczepione i nie przechorowały odry. Do tej pory badania laboratoryjne potwierdziły odrę u 12 pacjentów z Warmii i Mazur. Ogniska choroby wykryto w Ostródzie i Olsztynku. Niezapomnianą rolę pierwszoplanową Wojciech Pokora stworzył w komedii Stanisława Barei Poszukiwany, poszukiwana z 1973 roku. Aktor zmarł w wieku 83 lat. Grał charakterystyczne role komediowe, m.in. w filmach Brunet Wieczorową Porą, Złoto Dezerterów, w serialach 40-latek, Kariera Nikodemadyzmy czy Alternatywy 4. Wspominał po latach, że na przygotowanie się do roli kobiecej nie miał zbyt wiele czasu. Żona mniej więcej mojej postury czy figury dała mi swoje sukienki, swoją perukę, bo wtedy były modne peruki, buty też. I od razu i w niedzielę się zgodziłem, a w poniedziałek zaczęły się pierwsze zdjęcia, całkowicie nieprzygotowane. Wojciech Pokora zyskał niezwykłą popularność w radiowych i telewizyjnych kabaretach. Jego skecze odgrywane razem z Ireną Kwiatkowską, Jerzym Dobrowolskim i Bogdanem Łazuką przeszły do historii, zwłaszcza z serii Serwus Jestem Nervus czy Dzień Dobry Jestem z Kobry. Jak wspominał przed laty w wywiadzie dla Polskiego Radia, jego droga aktorska rozpoczęła się dość nietypowo, bo w fabryce samochodów osobowych na warszawskim Żeraniu. Ja z moim przyjacielem, kolegą Jerzym Turkiem, ukończyliśmy technikum budowy silników samolotowych i pracowaliśmy na Żeraniu przez dwa prawie lata. I tam pod patronatem Teatru Powszechnego została stworzona taka grupa artystyczna, z pracowników oczywiście, obsługująca wszelkiego rodzaju święta, państwowe szczególnie, jakieś okolicznościowe. I wtedy była taka moda widocznie w ówczesnym czasie. Wojciech Pokora debiutował przed kamerą w 1953 roku w Przygodzie na Mariensztacie, pierwszym barwnym filmie powojennym. Z kolei w wieku 93 lat zmarł Tadeusz Smreczyński, były więzień, m.in. KL Auschwitz, lekarz. Zaangażował się w akcję pomocy więźniom oraz w pomoc w przedostaniu się na teren Generalnego Gubernatorstwa uciekinierom z Rzeszy. Został aresztowany w grudniu 1943, osadzony w więzieniu w Mysłowicach, skąd przywieziono do go Auschwitz, później trafił do Mauthausen. Po wojnie ukończył studia medyczne, przez wiele lat pracował jako lekarz. W Brzeszczach brał udział w spotkaniach z młodzieżą polską i niemiecką. 23 lutego będzie specjalnym dniem modlitwy i postu w intencji pokoju, ogłosił papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra. Papież w katechezie powiedział, że misją Kościoła jest radosne głoszenie Ewangelii pośród ludzi, na ulicach i peryferiach. Dlatego Kościół powinien być zawsze w drodze, w ruchu. Po modlitwie Franciszek, ogłaszając Dzień Modlitwy i Postu dla Pokoju, podkreślił, że ma na myśli szczególnie cierpiącą z powodu konfliktów ludność Demokratycznej Republiki Konga i Południowego Sudanu. Zaprosił do udziału w inicjatywie protestantów i wyznawców innych religii. Każdy może powiedzieć nie przemocy w sytuacjach, które od niego zależą. Zwycięstwa odniesione przemocą są fałszywymi zwycięstwami. Sono false vittorie. Nawiązując do obchodzonego dziś we włoskim kościele Dnia dla Życia, Franciszek napiętnował zbrojenia i kulturę odrzucania tego, co niepotrzebne i przeszkadza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W

Wynton, gentleman sceny, prawda, że się nie narzucał tu ze swoją trąbą. I Eric Clapton miał mnóstwo czasu i miejsca, żeby i pośpiewać, i pograć na gitarze. Wynton dzisiaj jest naszym bohaterem. Za kilka godzin dosłownie wraz z Lincoln Center Jazz Orchestra pojawia się we Wrocławiu i dzisiaj zjeście wiele twarzy Wyntona. Postaram się Państwu pokazać. Za moment jeszcze jeden pogodny wokalista dołączy do naszego trębacza. Your face, oh, oh, oh, oh, oh, oh. kisses of our hearts entwined. The definition is that you'll be mine forever. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. I love you. Yes, I do. Bobby McFerrin oczywiście i Wynton and Marsalis. A z Jestowiczą, tego ma się rozumieć, tłumaczyć nie trzeba, ale gdyby wśród słuchaczy zabłąkał się przez przypadek jakiś, no nie wiem, działacz ruchu narodowego, to może powinienem jednak powiedzieć, że to była piosenka żartobliwa, taka satyryczna. I że była to satyra na niektóre współczesne piosenki młodzieżowe, które ograniczają się do słów Baby I Love You. I panowie postanowili nawet z tak słów niewielu uczynić jednak jakieś małe muzyczne dzieło sztuki. Ale oczywiście Wynton nie dlatego dzisiaj jest bohaterem obu godzin siesty, że jest takim żartownisiem, tylko dlatego, że także dosyć poważnie traktuje historię muzyki jazzowej i niesie tę pochodnie jazzowej oświaty, właśnie dzieciarni, która czasami w życiu nie słyszała o tym, kim jest Duke Ellington. I między innymi Duke jest od lat bohaterem koncertów orkiestry Wyntona. Yeah. No im się podobała Państwu. To oczywiście Black and Tan Fantasy Duke Ellingtona i rozgadana tromba Wyntona Marsalisa, więc tak słuchając tej muzyki wraz z Państwem pomyślałem sobie, że to może jednak nie być dość poważne. Ja mówiłem, że teraz będzie na poważnie, a potem on się tak rozgadał na tym swoim chłodnym, ciężkim, metalowym instrumencie. Kto by pomyślał? Więc może teraz będzie jeszcze poważniej, ale z całą pewnością nie mniej pięknie. Młodziutki Wynton, on ma tutaj 22 lata tak naprawdę, kiedy nagrywa tę sesję z English Chamber Orchestra pod Raymondem Lepardem w towarzystwie słynnej słowackiej pieśniarki, śpiewaczki Edity Gruberowej. Państwo wzięli się za Purcella. Piękna rzecz, polecam. Don Marsalis, Edita Gruberowa. Całe jego życie tak naprawdę jest, podobnie jak jego brata Branforda, jest zacieraniem granic między gatunkami. On podobnie jak Duke Ellington dzielił muzykę i dzieli ją nadal wyłącznie na tę dobrą i złą. No a nam cóż, pozostaje po prostu zaufać jego gustom. Taki wieczór w Nowym Jorku, kiedy panowie i panie zresztą także wspominali Raya Charlesa i jego najsłynniejsze piosenki. Wynton, jego mały zespół, a obok niego bagatela. Willie Nelson, a w chórkach też niezła obsada, Norah Jones. We'll be right back.

Well, listen, listen, baby, don't you treat me that way, 'cause I'm gonna be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. Ain't got no money, so you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'm just gonna pack my things and go. That's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What'd you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ja mogłem zapomnieć, że Wynton śpiewa w tym utworze. Na końcu pewnie Państwo rozpoznali, że to nie Willie Nelson, prawda? Wynton z Norą Jones, zespół Wyntona i Willie Hit the Road Jack tak się rozbrykali, że może warto teraz uspokoić się trochę jazzową balladą. To jest Lincoln Center Jazz Orchestra sprzed ćwierć wieku. Aż nie do wiary, że oni istnieją już tak długo, a tak naprawdę dopiero się rozgrzewają. Śpiewa Milt Grayson. kisses the morning sky. Red the rose, purple the night, round the autumn leaves. So Grayson i jego podwodny baryton, Lincoln Center Jazz Orchestra z Wyntonem Marsalisem, tak jak dzisiaj wystąpił we Wrocławiu, ale proszę zauważyć, że Wynton nie narzucał się raz jeszcze ze swoją trąbą, tylko po prostu prowadził orkiestrę w głębokim ukłonie przed geniuszem kompozytora, a to był oczywiście Billy Strayhorn. I tak słuchałem wraz z Państwem tej muzyki i odniosłem wrażenie, że Billy Strayhorn i poniekąd Ellington także, a nie odkrywam tu Ameryki, ale że to właściwie byli w znacznym stopniu kompozytorzy, no poważni, proszę wybaczyć to sformułowanie, klasyczni, tacy filharmoniczni. I poniekąd temu służy Lincoln Center Jazz Orchestra, taki pomysł Wynton ma na ten zespół, żeby przypominać tę wielką amerykańską muzykę, kiedyś pisaną dla, no nie wiem, kabaretów, jak choćby Cotton Club, ale pisaną z tak nieprawdopodobnym kunsztem i talentem, że ona ma pełne prawo i wielką szansę przetrwać także w salach takich jak Carnegie Hall, czy Sydney Opera, czy NFM we Wrocławiu, żeby daleko nie szukać. Teraz właśnie, skoro o klasycznej muzyce mowa, to taki drobiazg mam dla Państwa, może nawet trochę zabawny, jeśli ktoś ze Siestowiczów chodził do szkoły muzycznej to w wieku lat, powiedzmy sobie, 10, 12, czy ja wiem, trzeciej, piątej klasie na instrumencie dętym, na pewno grał temat karnawału weneckiego, a może nie tylko na dętym instrumencie. I jak już zagrał ten temat, to był tak z siebie bardzo zadowolony, że mu wyszło od pierwszej do ostatniej nuty, że właśnie uznał, że na tym koniec. A okazuje się, że to dopiero początek. I Wynton, mając lat 25, nagrał taką płytę Carnaval, która jest hołdem dla takich niewielkich zespołów instrumentów dętych, które w XIX, na początku XX wieku grywały po a to rozmaitych parkach, a to uzdrowiskach, pod takimi kopułami. Wiedzą Państwo, jak to wygląda. Do dzisiaj się wiele takich scen zakrytych w parkach ostało. No i właśnie w tym projekcie temat karnawału weneckiego Wynton wziął na warsztat, ale ponieważ uznał, że sam temat nie wystarczy, to zagrał na ten temat wariację. I to jest mocna rzecz. Cóż, jak to mówią, nie próbujcie tego w domu. A Wynton Marsalis i wariacje na temat karnawału weneckiego, tak sobie myślałem, że to jest dla niego wymyślona kompozycja. Bo któż inny jak niewielki jazzman, chociaż wtedy 20-paroletni zaledwie, ma frajdę z tego, że, czy ja wiem, 12 razy gra tę samą melodię, za każdym razem kompletnie inaczej. No to teraz mistrz świata jeszcze w spotkaniu z pierwszą damą jazzu. Blip, blip. Blip, blip. On account of you can sing. Blip, blip, flighty, flam, flam, flam. If the yaddy yada by you, my love for you is true. On account of you, boo-boo can do. Blip, blip, flighty, flam, flam, flam. If the yaddy yada by you, my poor heart gives a start like a jitterbug, just won't stop. Mix your crooning with my spooning, let me blow my top. Ooh, my love to me is sworn, on account of mine is yourn. Blip, blip, flighty, flam, flam, flam. Ip-de-yaddy-yaddy-bye. What if we weep a doo dee ba doo day? So do ba doo baby weep be bo day. What up? But see doo ba doo da doo doo be ba doo dee. So day weep weep weep ba ba day day. So ba be ba doo ba doo bo be day. My poor heart gives a start like a jitterbug, just won't stop. Mix your crooning with my spooning, let me blow my top. Oh, your love to me is sworn, on account of mine is yours. Flighty, flam, flam, flam, if the yaddy yada by you. No Wynton, jego zespół z Diane Reeves. Jeszcze na koniec tej odsłony, bo wszyscy wiemy, że on potrafi grać najszybciej na świecie, a przy okazji też najpunktualniej, najdokładniej, czasami najgłośniej i tak dalej. Ale potrafi też chwilami grać najprościej, a tym samym bardzo pięknie. To jest fragment mojej ulubionej płyty Wyntona, Resolution of Romance, w duecie z tatą imieniem Ellis. Siesta powróci. Zapraszamy do reklamy.